9 Ocak günü 5 yıl boyunca yaptığımız rantı anmalardan daha farklı, sadece Agos'un önünde toplanarak değil, Taksim Meydanı'nda, pratik olarak Divan Oteli'nin önünde. Bir araya geleceğiz, yürüyeceğiz Agos'un önüne kadar. Altını kalın çiziyorum. Slogan yok. Örgüt, hepimiz rantız, hepimiz Ermeniyiz dışında slogan yok. Örgütsel kimliği ortaya koyan, kendince kendi bağlı olduğu örgütün orada boy göstermesini sağlayan kötü alışkanlıkları veya alışkanlıkları kötü demeyelim. O gün terk edeceğiz. Bayrak, flama, benzeri farklı sloganlar, hayır. Sadece sessiz bir çığlık olarak Taksim'den Agos'un önüne yürüyeceğiz. Ben kıdemli bir gazeteciyim. Sanırım son 50 yılda Türkiye'deki bütün mitinglere, bütün yürüyüşlere ya gazeteci olarak katıldım ya katılımcı olarak, mesela genç bir tip olarak katıldım. Hrant'ı uğurladığımız 2007'nin 23 Ocağı, yani Salı günü, 5 yıl önceki Salı, Hrant'ı uğurladığımız o büyük tören kadar daha büyük bir toplantı görmedim. Olmadı Cumhuriyet tarihinde. Yaşıtlarım var aranızda, var diyen varsa, daha büyüğü oldu diyen varsa veri gelsin. Ne tipin Taksim mitingi, ne Demirel'in mitingleri, ne Ecevit'in mitingleri. O gün Cumhuriyet tarihinin en büyük kitle gösterisi olmuştu. Yeni hayal kuralım. Ama hayal kurmakla yetinmeyelim, omuz verelim. Bu 19 Ocak'ta, Perşembe günü, saat tam 13'te Divan Oteli'nin önünde buluşalım. Agos'a kadar yürüyelim. Sadece kendimizin gelmesiyle yetinmeyelim. Bağlı olduğumuz mail gruplarında, sivil toplum kuruluşlarında etkileyebileceğimiz, ulaşabileceğimiz herkese, bir daha herkese, mutlaka o gün, Perşembe günü 19 Ocak'ta Divan Oteli'nin önünde Hrant'ı uğurlamak üzere bir araya geldiğimizi anlatalım. Bu desteğe şiddetle ihtiyaç var. Bir kere daha gösterelim. Ya devletin yargısının verdiği bu dava bitti kararına itirazımız var. Biz bitti demeden, yani gerçek katiller, azmettiriciler ortaya çıkmadan bu dava bitmez. Biz bitti diyecek, bizim bitmez diyebilmemiz için de gücümüzü göstermemiz lazım. 5 yıl önceki kadar kalabalık olmayı hayal edelim. Ve sadece hayal etmekle kalmayalım. Bu konuda, bu çorbada hepimizin az ya da çok tuzu olabilir. Bu konuda tembellik ve safsaklamak galiba bize yakışmasa gerek. Ertesi sabah aynaya baktığımızda yüzümüzü yıkarken, dün Hrant'ı uğurlamak için ben üstüme düşeni eksiksiz yaptım diyebilmeliyiz. Yani gözlerimizi kendimizden kaçırmamalıyız. Çok büyük gibi oldu ama bu desteğe şiddetle ihtiyaç var. Sağ olun sabrınız için. Abi teşekkürler. Yerime uğurlarken Cengiz hocamız burada, Cengiz Aktar'ı da davet edelim. Söz Ahmet Nisel'de. İyi akşamlar. Hrant'la ilgili birkaç dakikada anılarımı paylaşmak için nereden başlayayım diye düşünürken aklıma madem bugün Türkiye'de yine Ermeni soykırımı konusu etrafında bir gerginlik yaşıyoruz. O zaman bu gerginliği 2006 yılında yaşadığımızda Hrant'la ne yapmıştı hatırlatmayı istedim. Biliyorsunuz 2006 yılında Fransız Senatosu'nda bu geçtiğimiz günlerde Fransız Meclisi'nde oylanan yasanın daha farklı fakat içeriği çok birbirine benzer bir versiyonu oylanmıştı ve senatoya oylamak üzere gidecekti. Veya tam oylanacaktı o sırada, tam hatırlamıyorum şimdi tam konu tarihini. Ve Hrant'la bir mahkeme çıkışıydı. Mahkemesinden çıkış bir mahkeme, hatırlamıyorum hangisiydi. Bu konuyu konuştuğumda Fransa'ya gideceğiz, işte orada bu konuları tartışacağız falan derken niye bir ortak metin yazmıyoruz dedi Hrant. Ve bu ortak metni tartıştık. Tartışırken ben şunu farkına vardım. Hrant benden daha fazla bu karara karşıydı. Çünkü o aynı zamanda dedim ki ya Hrant bunu karşı çıkacağız ama hem Fransa'daki Ermeni diasporası burada bizi hain olarak görecek ister istemez. Bu hoş bir şey değil. Diğer taraftan Türkiye'de de bu biraz inkarcıların ekmeğine yağ sürmüş olacağız. İki tarafı da var bunun. O şey dedi, ben dedi orada bunun hem doğru hem yanlış olduğunu anlatırım dedi. Neyse metni ben kaleme aldım, düzelttik falan. 7-8 kişi imzaladık, yolladık. Metni biliyorsunuz. Ve arkasından da Hrant'la ilginç olan şurada biraz evvel alıntıda, söyleşideki alıntıdaki tartışmanın bir benzerini yaşadığımı hatırlıyorum. Hrant hatırlayacaksınız biraz evvel Türkiye'de soykırım olmamıştır diyenlerin de bir onurlu duruş içinde bunu diyebileceklerini söyledi. Yani benim atalarım, benim babalarım, atalarım, sülalem soykırım yapamaz, böyle bir ağır suç işleyemez noktasından hareket eden bir insani duruş olabileceğini söyledi. O zamanki tartışmamızda bunun aynı zamanda böyle olabilmesi için bir katliamın, bir büyük insanlık suçunun reddedilmemesinin aynı zamanda gerektiği konusunu vurgulamaya çalıştım. Kendisi de bunu kabul ediyordu. Ve ona şunu söylemiştim, yarım yamalak hatırlıyorum tabii cümlelerimi, yazılı bir şey yok ortada. Benim atamlarım yapmaz derken bunu benim atalarım böyle bir şeyi atalarım olduğu için mi yapmaz? Türk olduğu için mi yapmaz? Müslüman olduğu için mi yapmaz? İnsan olduğum için mi yapmaz sorusunu sormalıyız demiştim. Ve onunla o da tabii ki bunu destekleyen şeyler söyledi ve insan olduğu için yapmaz noktasına geldiğimizde ancak bunun kabul edilebilir bir yapmaz olmadığı inkar, tarihi inkar olabileceğini kabul etmiştik. Bitirmeden önce bugüne gelmek istiyorum. Bugün benzer bir yasa Fransa'da oylanmaya gündeme geldiğinde aynı o zamanki metni yayınladığımız gazeteden beni aradılar. Dediler ki böyle bir metin yazmıştınız. Yeniden yasa gündeme geliyor. Benzer bir şey yapar mısınız? Ben iki nedenden dolayı benzer bir şey benim en azından yapmayacağımı söyledim. Birincisi biz o metni yazdığımızda bunun Türkiye'de aynı zamanda Ermeni tehcirinden doğan büyük katliamın, soykırımın, insanlık suçunun ne dersilik diyelim üzerine bir düşüncenin, devletin yöneticilerinin bu konudaki bir fikri ve fiili açılımının olabileceği imkanı üzerine konuşmuştuk. Demiştik ki böyle bir karar alırsanız buradaki insanları daha fazla geleceksiniz, daha fazla inkarcılığa edeceksiniz. Ve ardından o gazeteciye onu anlattım. Ardından biz bunu yaptıktan sonra üzerine bir ay, bir yıl geçmeden Hrant vuruldu. Ve Hrant'ın vurulmasının üzerinden de katil yakalandı ama devlet, hükümet, kim derseniz deyin, bunu basit bir cinayet vakası, bir genç milliyetçinin aşırı davranışın ötesine götürmeyecek bir sınıra çizdi, kapattı. Eğer Hrant'ın katli ve arkasında onu yönlendiren insanlar ortaya dökülmüş olsaydı ben 2006'da imzaladığımız o metnin benzerini Hrant öldürülmüş olsa da Hrant'ın adını tabii kullanmadan ama onun anısına başka insanlarla yaparım dedim. Ama O bizim orada söylediğimiz şey gerçekleşmedi. Bizim orada öngördüğümüz olay gerçekleşmedi. Ve bugün Türkiye'de 2006'dan daha fazla bu yasayı onaylamamakla beraber ben ama Ermeni soykırımı olduğu için onaylamıyorum deyip bunun bu tür hafıza yasalarını ne olursa olsun, kim için olursa olsun onaylamadığını belirtmekle beraber bugün ben Hrant'ın anısına ikinci kere benzer bir girişimi yapacağım söyledim. Ve zannediyorum Hrant da böyle bir girişimin ikinci kere Türkiye'deki gelişmeleri dikkate alarak ikinci kere böyle bir girişimin karşısında durmayı pek istemezdi. Ben buna rağmen Hrant'ın ölümünün, öldürülmesinin bir dönüm noktası olduğu kanaatindeyim. Bu öldü ve bizi kurtardı diyebileceğimiz bir dini simgeye de benzeyebilir. Benim öyle bir inancım yok. Ama Türkiye'de zannediyorum Hrant'ın ölümünün arkasından gerçekleşen adımlar, Hrant ölmeseydi bu kadar hızlı atılır mıydı bilmiyorum. Çünkü bir bizim kuşağın, bizim bugünün insanlarının üstünde çok büyük bir borç olarak sırtımızda duruyor. Özür dileme kampanyası kadar 24 Nisan'da Taksim'de toplanmak da bütün bunlar bir tarafıyla Ermeni kardeşlerimize yönelik Ermeni kardeşlerimize yönelik bir büyük borcun ödenmesidir. Ama esas olarak bence Hrant'a karşı Hrant nezdinde sırtımızda olan büyük borcun ödenmesidir. O bakımdan da ben Hrant'ın anısının Türkiye toplumunun geleceğini açacak bir kanlı, kötü fakat belki de kurtarıcı bir an olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Anlatıcı yerine Umur varken Ferhat Kenter de aramızda. Onu da davet edelim. Sözü Cafer Solgun'a bırakacağım Yüzleşme Derneği'nden. Bu arada kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Cem evlerinden Atatürk ismi kaldırılacak dediği için ölüm tehditleri alıyor biliyorsunuz. Kapısına kağıtlarla sıkıştırılarak ölümle tehdit edildi. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere sizinle. Ben Hrant Dink'in kimsenin bilmediği bir özelliğini, kimsenin bilmediği bir görüşünü burada paylaşacak durumda değilim. Hrant'ı, özellikle Hrant'ı kaybettikten sonra onun anısına yazılanlar, çizilenler, söylenenler, Hrant gibi bir değeri nasıl kaybettiğimizi bize fazlasıyla öğretti diye düşünüyorum. Hrant'la yılını tam hatırlamıyorum ama 2005-2006 yılları idi sanıyorsam. Kürt sorunu konulu bir panelde konuşmacıydı. Orada Hrant ben Kürt olsaydım diye başlayan çok etkileyici bir konuşma, bir değerlendirme yapmıştı. Hrant'ın yazılarını okuyan, konuşmaları dinleyen herkes gibi ben de etkilenmiştim. Hrant'ın şöyle bir özelliğine ben bu vesileyle vurgu yapmış olayım. Halkların kardeşliğine inanan biriydi. Anadolu'nun bir halklar bahçesi, bir yeşeren demokrasi bahçesi olması gerektiğine inanan biriydi. Bunun için mücadele eden, bunun için uğraş veren, bunun için çaba gösteren biriydi. Dolayısıyla o yeri geldiğinde Kürt idi, yeri geldiğinde Arap idi, Çerkez idi, Laz idi. Bir Türkiye'li aydındı, bir Türkiye'li devrimciydi, bir Türkiye'li demokrat idi. Böyle bir değeri bizim aramızdan aldılar. Tam da bu özellikleri kendisinde bütünleştiren bir değer olduğu için elbette ki. onurlu Alevilerin kendilerine düstur belledikleri bir sözü vardır Hazreti Ali'nin. Haksızlığa karşı susarsan sadece hakkını değil, aynı zamanda şerefini de kaybedersin denir. Hrant'ın şerefli anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkürler. Ahmet Bey'e de teşekkürler. Cengiz Hoca'ya sözü bırakırken Fethiye Çetin burada. Aynı zamanda Rankin'in ailesinin avukatı. İyi akşamlar. Bu yıl Bahçeşehir nereden çıktı? Boğaziçi Üniversitesi'nde Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı'nın konuşmacısı Mısırlı Rabab El Mahdi'ydi. Belki gitmişsinizdir dün. Biyanet'ten Çiçek Dahaoğlu onunla bir söyleşi yapmış. Şöyle diyor Rabab El Mahdi cinayetle ilgili. Yani Hrant'ı hiç tanımayan birisi tabii. Cinayetin ardından gelen hareketlenmeyi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. Yaptığı benzetme de İskenderiye'de Mısır'daki ayaklanma sonrasında ilk başında daha doğrusu öldürülen Halet Said benzer şeyler bizde de oldu diyor. İnsanlar sinmediler. Aksine bu cinayet onları yüreklendirdi ve sokağa döküldük. Herhalde Türkiye'de de benzer şeyler oldu diyor. Çok şaşırdım çünkü Türkiye'yi, Hrant'ı hiç bilmeyen birisinin böylesine bir hassasiyet göstermesi sadece okuduklarında açıkçası hem şaşırttı hem de çok hoşuma gitti ve hakikaten de öyle. Yani 19 Ocak günü sonrası onu takip eden haftaları hatırlıyorum. Muazzam bir psikolojik çöküntü, yani hem bireysel hem toplumsal bir çöküntü yaşandı burada. Ama nasıl olduysa bunu sosyal psikologlara bırakmak lazım herhalde. İnsanlar tam da bu Rabab El Mahdi'nin dediği gibi sinmediler ve aksine inadına belki daha fazla iş yapmaya başladılar. Neyle ilgili? Hafıza ile ilgili. Son 5 yıla baktığımızda hakikaten inanılmaz şeyler oluyor Türkiye'de ve bu daha öyle bazılarının dediği gibi öyle yüzleşme işte falan değil, hesaplaşma davralarda değiliz. Bence bir hafıza çalışması ve bir tanışma hatta. Tanışıyoruz, öğreniyoruz. Hiç bilmediğimiz şeyleri öğreniyoruz. Bütün Anadolu çapında öğreniyoruz. Bir kere kamusal hafıza geri geliyor. 24 Nisan anmaları bunun tepe noktası. İnsan Hakları Derneği bunu epeydir yapardı tabii ama artık iyice yayıldı. Sadece onunla da kalmıyor. Bu Çağdaş Gazeteciler Derneği tutuyor. 24 Nisan 1915'te derdest edilen Ermeni gazetecileri de isteğe alıyor. Anadolu'da katliamlar yaşanırken Ermenileri, Ermeni komşularını kurtarmaya çalışan Ermeni olmayan anonim vicdanlılar çıkıyor ortaya. Hiç işitmediğimiz isimler, Zohrab mesela, Krikor Zohrab, Daşnak yöneticisi, onun böyle bir insan olduğunu öğreniyoruz. Hakikaten öğreniyoruz yani. Bunlar son derece bunlar sürpriz Türkiye kamuoyu için. Bu kamusal hafıza sadece üstelik Ermeniler için değil, burada yok varsayılan bütün unsurlar için ve ben buna Sünni Müslümanları da dahil ediyorum, geri geliyor. Bireysel hafıza geri geliyor. İnsanlar soylarında, soplarında Ermeni keşfetmeye başlıyorlar. Fethiye yanında. Bazıları gidiyor, vaftiz oluyor. Haberiniz var mı bilmiyorum. Kiliselerde vaftiz olmak istiyorlar. Ermeniliğe veya Hristiyanlığa dönenler var aralarında. iktida etmiş olanlar arasında kültürel ve dinsel hafıza geliyor. Yani birdenbire şu binayı bir Ermeni mimar yapmış demeye başlıyoruz. Kiliseler restore ediliyor. Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde ayakta kalabilmiş olan binalar, manastırlar, kiliseler, çeşmeler restore ediliyor, tamir ediliyor. Köylülerden muazzam bir talep var. Tabii onun arkasında turist gelir, biraz para kazanırız niyeti var ama olsun, zararı yok. Ona da şükür. Bu şekilde hafıza gelecekse ben razıyım yani. Dediğim gibi bu sadece Ermenilerle sınırlı da değil. Sumela Manastırı'nda 2 senedir ayin yapılıyor. 15 Ağustos bana yapılıyor. Ve tabii bilimsel ve akademik hafıza. Aslında çığırı açan o. Rant'ın da bu çorbada 1996'da Agos'un kurulmasıyla büyük ölçüde tuzu var. Ama tabii 77'de sevgili Ragıp'ın öncülüğünde, Zarakoğlu'nun, ben bir selam yollayalım ona, hapse, belge yayınları, arkadan Aras yayınları, tabii ki Agos ve bir dolu kitap. Yani ben Türkiye'de daha yakası açılmadık konularda giderek daha fazla yayınlanan kitap, giderek daha fazla yapılan toplantı. Herhalde Rant'ın mirası bu. Ama daha yolun çok başındayız. Ve bu tanışma, hatırlama, bilme, öğrenme, pedagojik sürecin daha çok başındayız. Bunun başka evreleri de var tabii. Yani yüzleşme evresi, hesaplaşma evresi. Yani bunlar da zamanla gelecektir. Ama yol daha hakikaten çok uzun. Ama o enerji de benim gördüğüm kadarıyla orada duruyor. Sağ olun. Çok teşekkürler Cengiz Akçar'a. Yerine uğurlarken Garo Paylan'ı da davet edelim. Her sene 19 Ocak anmalarını mahkeme önlerini organize eden en önemli arkadaşlarımızdan da sevdikleri alalım buraya. Cengiz Hoca Ragıp Zarakoğlu'yu hatırlatmışken benim de aklıma Büşra Ersanlı geldi. Geçen sene buradaydı, aramızdaydı forumda. Ama bu sene yok. İşte KCK tutuklamalarında aldılar. Akıbetini hala bilmiyoruz. Daha ne zaman mahkemeye çıkacağı bile belli değil. Bir selam yollamış olalım. Sözü Ferhat Tonkay'a bırakıyorum. Merhabalar. Aslında biraz Cengiz'in anlattıklarına benzer bir şeyler benim kafamdan geçiyordum. Kramp'ı ben Herkes Yurttaşlar Derneği'nde tanıdım. 90 Ağustos kurulmuştu. Yani işte 95-96 falan olması lazım galiba. Yani Helsinki Yurttaşlar Derneği tam işte bir tür yurttaşlığın nasıl Türkiye'de daha makul bir şey yaşanabileceği üzerine kafa patlatan bir dernek ve işte Balkan meselesinden, Kafkas meselesi, Türkiye'nin Ermeni meselesinden, işte azınlıklar meselesine, başörtü meselesine kadar bir sürü meseleyle uğraşan yani çeşitli projeler vasıtasıyla. Grant tabii tüm bu projelere dahil olan bir insandı. Yani Grant bize orada Ermeni meselesini anlatıyordu. Örneğin aklına hiç çıkmayan bir örnek. Burada çocuk kampını anlatmış Grant bu arada. Ve o gün onu anlatırken yani o dişleriyle, tırnaklarıyla uğraşarak, bilerek, terle, şeyle işte çocuk kısa pantolonlarıyla nasıl oradaki binaların inşa ettiklerini anlattıklarını anlatırdı. Ve arkasından o nasıl ellerinden alındığını anlatırken gözleri dolmuştu ve orada herkesin gözleri dolmuştu. Şimdi aslında şöyle bu gözleri dolmak, ağlamak, insanın içinin ağlaması galiba bir yandan koskocaman gülümsemesinin yanı sıra galiba Grant'ın bir özelliği o. Ağlatan bir insan Grant. Yani o bizim geçmişle bağlantımızı kurarken aslında biz sadece şu an Grant'ı ağlamıyoruz. Biz aslında Grant'la birlikte kaybettiğimiz her şeyi ağlıyoruz. Benim çocukluğum Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin bol miktarda olduğu bir mahallede geçti. O insanlar zaman içinde yok oldular. Fakat ben onları düşünmedim bile aradan geçen zaman içinde. Grant'la birlikte ben o geçmişime dağıldım aslında. O geçmiş Grant'la birlikte geri geldi. Grant'la birlikte geri geldi ve bu bizde inanılmaz bir şey yarattı. Yani yaratılan şey tam da o eskiyle kurduğumuz bağlantılarda aslında. Bağlantıları yeniden kurmaya başladık. Bu ve öyle bir sonuç yarattı ki bu. Mesela şöyle şeyler oluyor. Geçmişte şöyle bağlantılar kurmaya başladık. Aslında bu yeniden süreci üreyen bir süreç. Su çatlağını buldu dediğin zaman biz bu o sözleri yeniden dinlediğimiz zaman artık bu bizim için bir işaret. Bu sadece Brandt'ın söylemiş olduğu ilginç bir laf değil. Ya da başkasından aktararak, çok etkilenerek bize de aktardığı, bizim de çok etkilendiğimiz bir laf değil. Biz bununla aslında geçmişle bağlantı kuruyoruz. Brandt'la bağlantı kuruyoruz. Ve dolayısıyla içimizde yaşıyor. Hani içimizde yaşıyor denir ya bu kahramanlar için. Evet, gerçek anlamda yaşıyor. Bu yaşıyor olması galiba en önemli mesele burada. İçimizde yaşadığı için ne olursa olsun, bu mahkeme örneği gayet kabuk bir şekilde abuk sabuk, ıvır zıvır böyle bir takım sonuçlarla bitse bile o su çatlağını buldu, acımızı sırtlanıp taşıyoruz gibi neredeyse artık bizi anlatan kelimeler haline gelmiş olan bu cümleler bizim hikayemiz artık. Yani buradan bir şey çıkması gerekmiyor bile, bazen öyle düşünüyorum. Yani mükemmel böyle bir mahkemeler olsun, şunlar yargılansın falan, onlardan çok daha önemli başka bir şey oldu artık. Yani ruhumuz değişiyor bizim. Bu ruhumuz değişti. Bunu eğer göz önüne alabildiğimiz zaman gerçekten çok güçlü olabildiğimizi hissediyorum. Yani maddi, rasyonel, böyle işte soğuk, kanunlar falan değil mesela. Yani çok daha ruhani bir şey var aslında bütün bu laflarda. Bu laflarla biz belki yaşıyoruz. Ve şunu da düşünüyoruz bu arada. Niye öldürdüler Brandt'ı? Bilmiyorum yani. Dünya kadar herhalde birilerinin hesapları vardı. Ama galiba en önemli şey Brandt bize tam da bütün bu geçmişle bağlantıları, farklı şeyler arasındaki ilişkileri, bir bizim doktoruyuz derken söylemiş olduklarıyla belki bu devletin yapmış olduğu o korkunç kesintiler konusunda bizi yeniden düşünmeye davet ediyor. Bu çok tehlikeli. Bunu ortadan kaldırmak istediler. Bu sözün söylenmemesini istediler. Bu sözün bir daha tekrarlanmamasını istediler. Ama buna benzer birçok olayda olduğu gibi bir sürü planlı programlı yapılan hareketlerden beklenmeyen bir takım sonuçlar çıkar. Ve biz Brandt'ın bugün bıraktığı izle yaşıyoruz. Artık o bütün o kopuş yaratmalar, geçmişle kopu kesintiler yaratmalar, bütün bu çabalar, bütün o planlar, programların ötesinde Brandt bizim dilimizi değiştirdi. En azından bu memlekette başka bir dil olabileceğini, Brandtçayı icat etti ve önümüze koydu. O Brandtça da sadece basit kelimeler değil, çok daha derin duygular halinde yaşanan bir şey. Ve bunun için demin Ahmet dedi işte, büyük cinayet ne olur, ne yaratır? Evet, bilmiyorum ama galiba en azından Brandt'a bu konuda bir teşekkür olmamız lazım. Teşekkür ederim. Ferhat Hoca'ya da teşekkür ediyoruz. Yasemin İnceoğlu aramızda Galatasaray Üniversitesi'nden. Ferhat Hoca'yı uğraktan onunla davet edelim. Söz Fethiye Çetin'de. Herkese merhaba. Tabii ki bu tür toplantılarda ben sözü aldığımda Brandt'la ilgili anılarımdan söz edemiyorum. Çünkü ben bu davanın hala içindeyim. Avukat olarak bundan söz etmem gerekiyor. Şimdi Cengiz bu Ermeni anneanneler, babaanneler keşfedilirken deyip biraz da beni işaret etti konuşmasında. O bana hemen şunu hatırlattı. Önce onu söyleyeyim ve davaya döneyim. Bir iki gün önceydi, 19 Ocak'la ilgili bu toplanma ve yürüyüşü konuşmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Bir yetkiliyle görüşüyoruz. Yetkili ilk defa gördüğüm biriydi, müdür. Ben sizi tanıyorum dedi önce. Nereden dedim. Ben azınlık masasında çalışmıştım daha önce dedi. Azınlık masasında biliyorsunuz bu işte ilgilenenler, bırakın azınlık olmayı, ilgilenenler de bir biçimde çok ilgi dahilindedir. Daha sonra sizin o yazdığınız kitap babaannem değil mi dedi. Hayır anneannem dedi. O ilk değil mi dedi. Sanıyorum dedim. Kendini deşifre eden ilk kişi siz oldunuz dedi. Ben de bunu anlatmak için kullandığın sözcük çok ilginç dedim. Deşifre. Evet kendimi deşifre ettim dedim. Evet. Bir Ermeni anneanneye sahip olmak da hala böyle adlandırılıyor ve bu şekilde tanımlanıyor. Buradan yola çıkarak davaya geleyim. Sürekli yollarda yani yürürken dahi pek çok tanıdık, beni televizyonlardan tanıyan pek çok insan geliyor ve bana davayı soruyor. Bu dava nereye gidiyor? Bu dava nasıl bitecek diye. Evet, biz bundan 8-9 ay önce mahkeme esas hakkında mütalasını vermesi için savcıya dosyayı tevdi ettiğinde bu dava böyle bitmez dedik. Bunca delil, bunca bulgu varken ortada ve bunların üzerine hiçbir şekilde gidiyorum, gidilmiyorken bu dava böyle bitmez dedik. Ama bu dava bitiyor. Çok önemli bir şey olmazsa salı günü karar duruşması ve karar verilecek. Bakın, salı günü karar duruşması ama ondan bir önceki duruşmada tip kayıtları ile ilgili bir takım bulgular sunduk mahkemeye. Ve bunların araştırılmasını talep ettik. Böyle bir garabet nerede yaşanır? 5 yıl olmuş, 5 yıldır bunlar soruşturulmamış ve 5 yılın sonuna yaklaştığımız sırada bunu biz sunuyoruz ve aman bu kayıtlar imha edilmesin diyoruz. Neydi bu tip kayıtları? Çünkü bu dava öylesine karmaşıklaştırıldı ki kamuoyunda pek çok konuda, pek çok bununla ilgili sorunda birbirinin içine girdi ve ne olduğu tam anlaşılamıyor. Şuydu, cinayet günü polis cinayet mahallindeki kamera görüntülerini toplamıştı. Yani bankaların, mağazaların ve MOBES'e kayıtlarını. Soruşturma gizliydi ve o gizlilik ilk kalktığında hemen aldık. Bunu dava dosyalarını aldık, bunu emanetteki bütün kayıtları aldık ve incelemeye başladık. İncelediğimizde gördük ki MOBES'e kayıtları hiç yok zaten. O köşedeki Akbank kamerasının da görüntüleri arasında cinayet günü sabah ve öğlen saatine olan kısım yok. Onun üzerine bunun peşine düştük. Bu görüntüler nerede? Bu görüntüleri hala elde edebilmiş değiliz. Bu görüntüler sır oldu. Nerede oldu? Emniyette oldu. Çok açık. Bunlar gitti. Fakat var olan görüntüleri de defalarca izlediğimizde şunu gördük. Son derece şüpheli bir takım insanlar, hem de birbirleriyle ilişkilerini de görebildiğimiz bir takım insanlar var. Ve bunların kimliğini bulun dedik. Savcıdan istedik, mahkemeden istedik ve bunları da bulamadık. Onun üzerine bu kişilerden birinin belli noktalarda cep telefonu kullandığını ve konuştuğunu gördük. İşte bunun telefonunu ve bu kişiyi bulursak diğerlerini de buluruz dedik. Ve bunun peşine düştük. İşte tip kayıtları bu nedenle 2008'den itibaren tarafımızdan talep edilen kayıtlar. Çünkü konuştuğu noktalar belli. O noktalardan tek görüşmenin düştüğü baz istasyonunun bilgilerini eşleştirirsek, saati de belli üstelik. Kayıtlarda bu da var. Saat, hangi saatlerde görüştüğü. Sadece 10 dakikalık bir zaman dilim içerisinde buraya düşen telefon bilgileri gelsin istedik. Bunlar bir türlü gelmedi. İnanılmaz bir direnç. Bu davanın en büyük özelliklerinden biri de o. Dava sırasında gördüğümüz kurum ve kuruluşlar ve bürokrasi inanılmaz bir direnç gösteriyor. Bu delilleri elde edebilmemiz konusunda. Bu tam 5 yılın bitimine çok az bir süre kala geldi bu kayıtlar. O da kamuoyunun baskısıyla geldi. Basın bunu gerçekten çok iyi bir biçimde, iyi bir kampanyayla yürüttü. Ve ondan sonra bu kayıtlar geldi. Gelince mahkeme aldı. Biz dedik ki aman tedbir koyun bunlara. Hani ne olur ne olmaz silinmesin. Tedbiri de koydu ve davayı bitiriyorum dedi. Bir dakika dedik. Yani şimdi bunların bir değerlendirilmesi lazım. Bir analize tabi tutulması lazım. Bu eşleştirmelerin yapılması lazım. Bütün bunları yapmadan nasıl olur bu? Bir bilirkişi kurumuna gönderin hiç değilse dedik, uzman bir bilirkişi kurumuna. Ben bu konuda kararımı verdim, yeni karar vermeye gerek yoktur dedi ve reddetti. Bu arada duruşma savcısı, ben bu kayıtları gönderdim terörle mücadeleye ve onlardan rapor alındım dedi. Yazılı bir rapor haricen. Emniyet bunları incelemiş ve sanıklarla hiçbir irtibatını bulamamış. Bu bilgiyle biz son duruşmaya girmeden önce özellikle Dink ailesinden genç arkadaşlarımızın ve genç bazı diğer arkadaşlarımızın onlara yardımıyla oluşturdukları bir bilgisayar programı bu kayıtları oturduk, karşılaştırdık ve şunu bulduk. Polisin irtibat yoktu dediği bu kayıtlarda ki sadece 10 dakikalık zaman diliminde bu pek çok irtibat bulduk. Birincisi olay anında olay yerinde telefonunu kullanan kişilerin daha önceden sanıklarla dosyanın içindeki bazı isimlerle irtibatlarını tespit ettik. Ayrıca olay yerinde olmamakla birlikte olay yerinden aranan 14 numaranın da sanıklarla irtibatını tespit ettik. Demek ki 18 ve 19 Ocak 2007 tarihlerine ilişkin kayıtlar incelense kim bilir neler çıkacak. Görüntüleri yok ettiniz ama bunu da son anda gönderdiniz ve şimdi yok edeceksiniz. Kim bilir neler çıkacak. Onun üzerinde aldık ve mahkemeye gittik. Bakın polisin bulamadığı irtibatları bu kadar kısıtlı olanaklarla biz bulduk. Buna ilişkin tedbir alıyoruz. Ama mahkeme de kesinlikle davayı bitirmeye odaklanmış durumda. Şöyle bir şey yaptı. Savcılığa gönderdi bunları. Savcılık da nöbetçi mahkemeye başvurdu tedbir için. Hiç değilse bunların imhasını engelleyelim diye. İşte 5 yıl sonra geldiğimiz nokta bu. Bir küçük örnek vererek bitireyim. Bu dava 2007'nin Nisan ayının sonunda açıldığında 18 sanıkla açılmıştı. Sanık sayısı 18'di. 5 yıl boyunca çok uğraştık. Çok didindik. 2 sanık sayısı arttırıldı. Ek iddianame hazırlanıp bununla birleştirildi. Ve sanık sayısı 20'ye yükseldi. Kimdi onlar? Coşkun İyici ve Osman Hayal. Yasin Hayal'in abi. 18 olan sanık sayısı bizim çabalarımızla 20'ye yükseldi. Şimdi karar aşamasına geldik. Savcı bir mütalaa verdi. Savcı mütalaasında çok ilginçtir. Bu 18 kişinin yani iddianamede açılırken ceza istenen sanıkların cezalandırılmasını istedi. Ama sonradan bizim dosyaya dahil ettiğimiz bu 2 kişi için beraat istedi. Yani dava, bunu pek çok kez, pek çok yerde söyledim. Açılırken güçlü bir irade bir sınır çizdi. Bu kadar dedi. Bu kadar, daha fazlası yok dedi. Bütün çabalarımız buza yazılmış gibi eridi gitti. Biz duvara konuştuk sanki. Şimdi yine 18 sanıkla bitiriliyor. Evet, bu dava böyle bitmez ama aynı zamanda bu dava burada bitmez. Çok teşekkürler Fethi abla. Fethi abla'yı yerine alırken Zor İman Güyes aramızda. Onu da davet edelim. Sözü Garo Bayran'a bırakıyorum bu arada. Merhabalar. Ne? Aydın abi az önce bir Ermeninin sosyalist olması kolay bir şey değil dedi. Oradan aklıma bir şey geldi. Ben de şimdi size bir sosyalistin Ermeni olması kolay bir şey mi değil mi onu anlatacağım. Ve nasıl oldu? Şimdi ben Yeşilköy'de işte doğduk. İşte 4-5 yaşına geldiğimde evde babaannem var, dedem var. Bizimkiler. Şimdi bakıyorum dedemin hiç kardeşi yok, babaannemin de hiç kardeşi yok. Ya diyorum sizin niye kardeşiniz yok, hiç dedeme babaanneme soruyorum. Ya onlar anlatmıyorlar. Bu sefer halama saldırıyorum, amcama saldırıyorum. Ondan sonra anlattılar hikayeyi. İşte ya kötü şeyler oldu. İşte onlar öldüler, hastalandılar bilmem ne filan falan. İlerleyen yaşta daha fazla sorular soruyorum tabii. Bir şeyler öğreniyorum. Ve o kötü hikayeyi öğreniyorum. Çart deniyor. Kırım diyor babaannem işte. O biraz tırtıklamaya çalışıyor ama anlatmıyor. Niye anlatmadığını tabii sonra öğreniyorum. Başımıza iş gelir hesabı. Nasıl babama, anneme Ermenice'yi öğretmemişlerse bu sebepten dolayı, biz de Ermenice'yi evde öğrenememişsek, okulda öğrenmişsek, o sebepten bana anlatmıyorlarmış. Neyse sonra diyorum, diyorlar ki, aman oğlum, bak şu noktaya geliyor, bu Ermenilik evde yaşanır. Aman dışarıda Ermeni olduğunu söyleme. Ne oluyor sonra? Babamın kod adı Halis olduğu gibi, Abadis Halis oluyor. Benim, bana da bir kod adı buluyorlar, Kaya. Garo Kaya oluyor. Doktora gidiyoruz Kaya, sokağa çıkıyoruz Kaya. Aman mama deme. Bana sokakta anne de, iyi tamam. Anlıyoruz ki bu Ermenilik evde yaşanıyor. Sonra ilk gençliğimiz zamanı dayımız da solcu, Serde solculuk var, anne tarafı solcu. İşte dayı sosyalist, işte biz de tabii dayının kitaplarından falan okumaya başlıyoruz, etkileniyoruz. Sosyalist ol, evet. Sosyalistlik hani sokakta yaşanan bir şey, iyi bir şey, tamam. Şimdi sosyalist örgütlere gidiyoruz. Orada aman diyorlar, bak bu Ermenilik... Yok, şimdi bizi devrim yolunda zayıflatır. Yani burada da Ermeni olamaz. İyi tamam. Peki orada da Ermeni olmayalım. Sonra solculuğa devam ediyoruz. Sonra işte ilk gençlik geçiyor, üniversite yılları. Agos açılıyor. Hrant Dink diye bir Ermeni çıkıyor. Diyor ki arkadaş, o hikaye sizin bildiğiniz gibi değil. Bir de benden dinleyin diyor. Şimdi Agos'a abone oluyor, okuyoruz. Ya adam bunu sokakta söylüyor, kamusal alanda söylüyor. Bir dakika şimdi, kamusal alanda Ermenilik diye bir şey oluyor. Şimdi ben de sosyalistim yani, diyorlar ya etnik devrim yolunda bu zayıflatır. Şimdi çelişkiler başlıyor. Bir dakika ya, sokakta da Ermenilik olmaya başlıyor. Ne yapacağız? Hrant abimiz var, gideceğiz, dinleyeceğiz, anlayacağız. Yanında durmamız lazım. O arada diyorlar ki vakıf yönetimden birisi, gel yönetici ol bir Ermeni okulunda. Ben de 98'de yönetici oluyorum tabii ya. Burada bir şey yapmak lazım. Hadi kamusal alandayız ya. Hrant abimiz de var. O bizim yanımızda. Bir takım insanlarla birlikte yönetici oluyoruz. Sonra her dert olduğunda o ders kitapları meselesi bilmem ne. Hep Hrant abimiz yanımızda. Biz gidiyoruz. O yazıyor çatır çatır. Mücadelemiz başlıyor. Tamam. Kamusal alanda Ermeni olduk. Şimdi biz sosyalistler orada biraz Ermeni olduk. İşte daha da fazla Ermeniliğe bulaşıyoruz. Gittikçe dert, çünkü dert üzerine yapışıyor. Anlattıkça üzerinde, ama bir anlatan abim var nasıl olsa. Sen abine söylüyorsun, o yazıyor. Sonra bir gün oluyor, o abini öldürüyorlar. Şimdi o zaman işte tam Ermeni oluyorsun. Artık sosyalist yok. Yani o günden bugüne Ermeni oldum maalesef. Ve o maalesef demeyeyim. Ama gerçekten ben çok daha farklı renkleri olan bir insanım ama artık yalnızca Ermeni oldum. İşte bir düzen beni Ermeni yaptı. Şimdi Ermeni Mimarlar Sergisi açılıyor ya. Şimdi ya halbuki o garabet balyan ya. Hani ben de garabet balyanım adaşım. Ama ben Ermeni. Şimdi bir yere çağırıyorlar. Ne lazım? Ermeni lazım. Hadi gel Ermeni. Ne yazalım altına? Ermeni yazın diyemiyorum tabii. Hani şey olarak. Ya ne yazalım? İşte illa bir şey arıyorlar. Title. Ama işte Ermeni yazın diyesim geliyor. Gerçekten bu düzen beni de böyle Ermeni yaptı. Şimdi neyse, bu hikayem böyle. Bu suç, bakın Hrant abi hep bir hikayeyi anlattı. O hikaye öyle değil dedi. 1915'i anlattı. 1915'i yaptılar. Üstünde örttüler. Hatta bugün ders kitaplarında diyorlar ki arkamızdan hançerlediniz. Biz de işte sizi göndermek zorunda kaldık. Şimdi dün bir SBS sınavı oldu benim okulumda. Belki basından takip etmişsinizdir. İşte Ermeni mezalimiyle ilgili bir soru soruldu. Hala düzen bu şekilde çalışıyor. Hala nefret ettirme, ötekileştirme üzerine çalışıyor. Hürriyet gazetesi 15 gün önce Fransa meselesinden sonra azgın azınlık diye bir manşet attı. Suç tekrarlıyor. Hrant abiyi öteki nefret objesi olarak ortaya koydu. Yine bizi işaret ediyor. Parmağıyla bir şey gösteriyor. Çünkü bu suç cezalandırılmadı. suç cezalandırılmadığı sürece Grant abinin söylediği o naif meseledeki gibi değil aslında. Yani, o gün öyleydi belki, öyle söylenmesi gibi. Ama bugün olsa ben daha metaliye katılıyorum, öyle söylemezdi. Çünkü bu suç cezalandırılmadığı sürece tekrarlıyor. O yüzden Batı bu yasayı çıkarıyor. Ben destekliyorum, o ayrı bir şey. Ama ben istiyorum ki o yasa burada çıksın. Biz bunun mücadelesini yapalım. Çünkü benim acımla dalga geçebildiği sürece, onu aşağılayabildiği sürece, biz yapmadık, yaptık, yine yaparız da diyebilir. Hatta siz bizi kestiniz diyebilir. Çünkü benim acımla dalga geçme özgürlüğü var. Benim acımla küçümseme özgürlüğü var. O yasa burada çıkmalı. Dışişleri Bakanı diyor ki, dünyanın neresinde Ermeni varsa gidip konuşacağız. Salı günü gelsin, o mahkemenin önünde konuşsun. O aileyle konuşsun. Ben bunu istiyorum. Önce buradakilerle konuşsunlar. Türkçe konuşalım hem de. Ya biz Türkçe konuşuyoruz. Gerçi diasporadakilerin de pek çoğu Türkçe bilir. Buralı insanlara diaspora diye ötekileştirilmişse benim akrabalarım. Onlara da konuş. Ama önce burada konuş ya. Burada insanlar var. Ya ben istediğim mücadelemiz sonunda artık ben bu Ermenilikten istifa edemiyorum. Aile bulaşmış bir şey ama. Ermeni olmak normal bir şey olsun istiyorum. Bu kadar da Ermeni olarak tanımlanmayayım istiyorum. Garopaylan olayım istiyorum birey olarak. Bunu becerdiğimiz zaman her şey yoluna girmiş olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Garo'ya da çok teşekkürler. Tam Garo 1915'ten bahsederken saat de 19.15 oldu. Takdiri ilahi midir artık? Bilemiyorum. Garo'yu yerine uğurlarken Şenol Karakaş ulaşabilir mi acaba? Aramızdaysa onu da davet edelim. Ankara'da ve hasta. O zaman Tatyos Bebek aramızda. Onu da alalım. Söz Yasemin İnceoğlu'na. Garo'nun bu kadar güzel konuşmasından sonra umarım benimki sıkıcı gelmez. Medya ve Hrant Dink cinayeti arasındaki ilişkiye değinmek istiyorum. 2009'dan beri biz Sosyal Değişim Derneği ile bir türlü bize de bu bulaştı. Nefret söylemi ve nefret suçları üzerine bayağı kafa patlatıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Sayısız çalışmalara imza attık beraber. Ve bunda Hrant Dink'in çok önemli bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun sayesinde, onu söylemek belki yanlış, onun sayesinde ama gerçekten onun sayesinde Türkiye zaten zengin nefret söyleme ve nefret suçları açısından bir ülke ama gerek kamuoyunda duyarlılık, gerek bizleri tetikleyici bir şekilde, bir motive edici bir unsur oldu bu cinayet. Ve tüm çıplaklığıyla her bir şeyi açığa çıkardık. Şimdi biliyoruz ki nefret söylemi bombardımanı sonucunda Hrant Dink bir nefret suçu cinayetine, insanlık suçu cinayetine kurban gitti. Yani töre cinayetine kurban gitti. Sırf siyasi kimliği ve Ermeni kimliği yüzünden öldürüldü. Ve burada medya çok ciddi anlamda gerek iki safhaya belki de ayırmak gerekiyor. Cinayet öncesi süreç ki 2004-2007 diyebileceğimiz 3 yıllık süreci kapsıyor. Arkadan cinayet sonrası süreçte medya üstüne düşen rolü, hani ütopik olarak artık günümüzde adlandırdığımız o dördüncü kuvvet medya dediğimiz yasama, yürütme, yargının ötesinde ve üzerinde durması gereken, eleştirmesi, aksaklıkları, varsa üç kağıtları çıkarması gereken o bekçi köpeği rolündeki medya hiç böyle bir şey yapmadı. Tabii ki işine gelmedi. Yani egemen ideolojinin yeniden üretilmesine, resmi devlet ideolojisinin meşrulaşmasında çok önemli. Devletin ideolojik aygıtı gibi çalıştı. Tabii devletin baskı aygıtları dediğimiz işte bütün bu yargı, mahkemeler, polis artı medya bu süreçte, Dink cinayeti sürecinde ve şimdiki bu yargılama sürecinde de bir suç ortaklığı ve bir işbirliği içerisine ne yazık ki girdi. Bunu gözlemliyoruz. Şimdi arkada göreceksiniz bir takım manşetler. 2004-2007 arası. Bunları tekrar edeyim. Yalnız orada olmayanlardan 5-6 tane bende var ki hepinizde %100 görmüşsünüzdür. Özellikle milliyetçi, muhafazakar medya bu anlamda çok zengindi. Hrant'ın hırlayışı, Ermeni'ye bak, Agos'un sesi kısılacak, hoş gidişler ola, Hrant Dink topla bavulunu git. Bunlar hep 2004-2007 arası. Biz çünkü bir meslektaşımla birlikte, sevgili Ceren Sözer'i, Galatasaray Üniversitesi'nden doktor arkadaşımla birlikte bu süreçte Abus'un da arşivi, Argos bize arşivini açtı. Bir analiz yaptık. Yüzlerce haber üzerinden gerçekten medyanın burada ya sev, ya taklit, ya da nokta nokta diyebileceğimiz bu doğal sonuca giden süreçteki rolünü çok güzel bir şekilde saptadık. Ve inanır mısınız, bu çalışmayı yaparken ben bir Türkiye'li vatandaş olarak utandım. Yani çünkü ben sonuçta bir iletişim fakültesinde iletişim dersi veriyorum. Öğrencilere medyada etik dersi veriyoruz. Alternatif medya öğretiyoruz. Ve bizim ana akım yaygın medyanın bu derece sorumsuz, bu derece ırkçı, şovenist, nefret söylemi üreten, var olan nefret söylemi ve nefret suçlarını haberleştirirken bir kez daha katkı payı sunan bir medya iklimi içerisinde olmaktan ve bu sektöre de öğrenci yetiştirmekten dolayı açıkçası son derece rahatsızlık duyuyorum. Sonra bakalım, çok süremiz yok. Nedir bu medya, nelere? Biliyoruz ki medya nasıl ki yargı, savcılık bir sürü şeyi gizledi, çarpıttı, manipüle etti. Medyada tabii ki buna aynı şekilde paralel bir şekilde davrandı. Mesela bu kayıp bantlar hakkında kaç gazeteci, 3-5'te Ali Bayramoğlu'nu biliyoruz, Oral Çalışları biliyoruz, birkaç kişi. Ama bu süreçte eksik soruşturma, o soruşturmada her aklı selimin düşündüğü gibi işte kişinin şu sorular sorulması gerekiyor ama bir sürü şey özellikle sorulmadı. Şahitler, nerede bunlar? Kamera kayıtları. Medya bunun üstüne hiç gitmedi. Medya da çok ciddi anlamda suskunluk içerisine büründü. Yani biz hep medyada görünenlerden bahsediyoruz ama esas önemli olan dezenformasyonda görünmeyenler, yazılmayanlar. Bu konuda sorgulayıcı, eleştirel bir medya şeyi görmedik. Hep tetikçinin kimliği üzerinden gittik. Tetiği çektirenler ve bunun arkasında var olan o zihniyet, arka plan dair hiçbir şey sorgulanmadı. Umarım, yani çok söyleyecek bir şey yok. Dediğimiz gibi ayın 19'u neticeleniyor. Ama bu sayede yine onu söylüyorum, müteşekkir olması lazım Türkiye kamuoyunun ve uyanan bir takım bu sindirilmiş narkotik etki yüzünden medyanın bombardımanı karşısında, bu saçılan ideolojik karşısında işlevsizleşen kitlelerin artık biraz uyanması gerekiyor ve medyada bu konuda öz eleştirisini yapması gerekiyor. Öz denetim mekanizmasını devreye sokması gerekiyor. Bunlar tabii ki bizim gönlümüzden geçen şeyler ve sorumluluklarımız, her akademisyenin ve her gazetecinin. Çünkü sonuçta şunu da unutmayalım, hani savaş döneminde ilk kurban gerçeklerdir ama Hrant Dink cinayetinde de en büyük kurbanın gerçekler olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye kamuoyu gerçekleri bir türlü öğrenemiyor. Öğrenmemiz engelleniyor. İşte gazetecilikte bu anlamda görevini doğru şekilde icra etmiyor. Kamunun bilme, edinme hakkı ihlal ediliyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Aslı Hoca'ya da. Bunun yerine vurarken hoca aramızda Ufuk Uras, onu da alalım. Söz Roni'de, Roni Barit Bey. Ben Hrant'la TESED'in bir konferansında tanıştım. Ölümünden yaklaşık bir yıl önceydi. İki günlük bir konferanstı. Oturumlardan bir tanesi azınlık hakları gibi bir şey. Konuşmacılardan biri Hrant'tı. Biri Apoyev Matini gazetesinin sahibiydi. Bir de bendim. Dilek Kurban aradı beni, konuşmacı olur musun diye. Ya dedim, Yahudi cemaati duyarsa, Yahudi cemaatini temsilen veya Yahudi olarak bir Rum ve bir Ermeni'nin yanında benim olduğumu tesel sorun yaşar, ben zaten yaşarım. Ya dedim, başka bulamıyoruz, kusura bakma, bir Yahudi lazım, geleceksin. Ben de gittim. Konuşmama. Ben Yahudi cemaatini temsil etmem. Böyle bir iddiam yoktur. İddiam olsa da edemem zaten diye başladım. Sonra dedim ki zaten Yahudi cemaatinin resmi bir temsilcisi burada olsaydı şöyle diyecekti. Biz Yahudiler bu memlekette çok mutluyuz. Türkler bize çok iyi davranıyor. Türklere müteşekkiriz. Bizi 500 yıldır misafir ediyorlar. Zaten 1492'de hiç kimse bizi kabul etmezken Türkler kabul etti. Allah Türklerden razı olsun. Ben ondan sonra bunun doğru olmadığını anlatan bir konuşma yaptım. Bitirdim. En önde yaşlıca bir adam parmak kaldırdı, kalktı. İsmini söyledi. Yahudi olduğu isminden anlaşıldı. Ve dedi ki, biz Yahudiler Türkiye'de çok mutluyuz. Allah Türklerden razı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar. Hiç kötülük etmezler. Etmediler. 500 yıldır biz burada mutlu misafirler olarak yaşıyoruz. Bütün salon kahkahalarla güldü. Şimdi Brandt'ın mirası şu. Geçen sene aynı Yahudi cemaatinin cemaat başkanı, bu cemaat başkanı nasıl cemaat başkanı olur ben bilmiyorum hiç. Oy vermedim ama var böyle birisi. Silvio Ovadia. Sabah gazetesiydi sanırım. İki gün üst üste tam sayfa söyleşi. Silvio Ovadia ile ve Yahudi cemaatinin başkanı diye belirtilerek. Üstelik bunu görünce zaten şaşırdım ama daha da şaşırtıcı olan bazı ufak tefek eleştirileri vardı. Bu gerçekten sanıyorum 500 yıldır ilk defa oldu. Türkiye'de bir Yahudi, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devleti hakkında bazı çok ufak, çok yumuşak da olsa eleştirilerde bulundu. Arkasından yine bu Ovadia ve cemaatin bir iki başka temsilcisi Abdullah Gül'le görüşmeye gittiler. Yine zamanını hatırlamıyorum ama geçtiğimiz bir iki sene içinde. Ve Abdullah Gül'e Yahudiliğe hakaret etmenin, antisemitizm yapmanın yasalarca suç olması gerektiğini söylediler. Böyle bir talepte bulundular. Yani emin değilim ama hani Ermenilere küfür etmek eyvallah da Yahudilere edilmesin demiş olabilirler. Kötü davranmayayım böyle dememiş de olabilirler. Diğer cemaatlerden büyük ihtimalle hiç söz etmemişler. Fakat bu da 500 yıldır ilk defa oldu. Yani Yahudi cemaatinin temsilcileri Cumhurbaşkanı'na çıkıp bir talepte bulundular ve antisemitizm suç olsun dediler. Bunun iması şudur, antisemitizm oluyor bu memlekette. Bunu bir Yahudi söylemez Türkiye'de. Bir Yahudi'ye sorarsanız Türkiye'de ırkçılık, antisemitizm filan yoktur. Bunu geçtiğimiz yıl içinde iki defa Yahudi cemaatinin resmi temsilcilerinin kamuoyu önünde gazetelere çıkacak şekilde, ben öyle haberdar oldum, şikayette bulunması, başvuruda bulunması, eleştirel sözler etmesi işte Hrant'tan sonra ancak olabildi. Çünkü öyle değişti ki memlekette hava. Yahudi cemaatinin resmi temsilcileri bile bu kadar sessiz durmanın artık biraz ayıp olduğunu bilincine vardılar. İkinci bir etkisi, miras diyebiliriz. Bana sık sık gazete okuyucularımdan Yahudi bayramlarını kutlayan mailler geliyor. Ben zaten öyle anlıyorum bayram olduğunu. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Genellikle de bu mailler Taraf Gazetesi'nin özellikle Müslüman okurlarından geliyor. Daha önce bana yazmış oldukları için filan ben anlayabiliyorum. Bu Anadolu'dan, İstanbul'dan değil. Ve genellikle çok dindar bir dille bana mail yazan insanlardan mesela Pesah bayramını kutlayan mailler geliyor. Bu çok enteresan. Mesela geçtiğimiz işte ne oluyor? 3 hafta önce Noel bayramında Noel'imi kutlayan Mehmet geldi. O şimdi burada Yahudiler Noel kutlar mı? Bunu bilmiyor. Ben Yahudi miyim? Uzaylı mıyım? Rum muyum? Bunu bilmiyor filan. Ama bu da bence Hrant'ın mirası. Yani Türkiye'nin çoğunluk Sünni Müslüman kesimi içinde azımsanmayacak bir kesim bu konuya hassas olmaya başladı. Daha önce böyle bir şeyin bilincinde bile değillerdi. Ben 1982'de Erzincan'da askerlik yaptım. Hoş bir deneyim değildi. Yani askerlik zaten hoş değil ama Erzincan'da hoş değil. Kusura bakmayın aranızda Erzincan'da varsa. Ama karşılaştığım hiç kimse Yahudi nedir bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu. Şimdi Erzincan'dan bir Müslüman, inançlı, Sünni Müslüman birisinden Noel bayramını kutlayan mailler alıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Benden önce söyleyenler de oldu konuşmacılar arasında. Hrant'ın mücadelesinin mirası değil maalesef. Bu anlattıklarım. Hrant'ın ölümünün mirası. Hrant'ın ölümü o delik, tabanı delik ayakkabı, o cenaze o kadar bu memleketi etkiledi, o kadar bu memleketin havasını değiştirdi ki işte miras bu. Keşke bunu Hrant ölmeden becerilseydik. Ama zordu. Ben Hrant'ı diyorum ya, bir yıl öncesinde, ölümünden bir yıl önce tanıdım. Ki bu konuya nispeten hassas bir insan olduğumu varsayabiliriz. Ben bilmiyordum böyle bir gazete var, şöyle şeyler yazıyor filan. Çok hayal meyal biliyordum. Ben hayal meyal biliyorsam Türkiye'nin bütününü düşünün. Kimse bilmiyordu. Ama işte ölümü bütün bunları değiştirdi. Hrant'ın ölümünden bu yana bu memlekette bu konuları tartışıyoruz ve bu konular yani azınlık hakları, gayrimüslim hakları vesaire bu konular bir kere gündeme geldikten sonra geçmiş olsun. Türkiye devletine geçmiş olsun. Bundan sonra bir daha bu konuları kapatmak, şişeden çıkan cini tekrar şişeye sokmak mümkün değildir, mümkün olmayacak. İşte bu bize Hrant'ın ölümünün mirası bence. Romy'ye de teşekkür ediyoruz. Sona doğru yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Bir sunum yapacak bir dostumuz daha var, Yasemin Göksu, ama o sözünü farklı bir biçimde söylüyor. Onu en son davet edeceğim. Romy'yi de uğurlarken tat diyorsa sözü bırakayım. Bir Ermeni olarak böyle çıkmışken birkaç anekdot anlatayım Ermenikle ilgili olarak. Bizim Ermeniler karakola gitmeye, mahkemeye gitmeye, herhangi bir devlet dairesi gitmeye çok korkarlar. Hepimizde böyle şey vardı. İçimize zaten inmiş vaziyette bu. Bir gün karakoldan çağırdılar beni. Bir trafik kazasıyla gibi bir şey var. Şey yaptılar. Çay içip falan filan hikayesi. Gittim. Polis oturuyor. İşte bir sivil bir memur oturuyor. Okudu. Tatyos bebek. Dedi böyle abi. Ermeniyim dedim. Estağfurullah. Ermeniyim. Ve benim çok akrabalarım var yurt dışında. Avrupa'dakileri, Amerika'dakileri biliyorsunuz sizler. Ama benim mesela Uruguay'da akrabam var. Şili'de akrabam var. Arjantin'de akrabam var. Hani zaten Suriye'de, Beyrut'ta da var. Bir gezi nedeniyle Beyrut'a gitmiştik, turla gittik. Benim de Beyrut'ta akrabalarım vardı ve Beyrut'taki o Lübnan Savaşı'ndan sonra, 70'lerden sonra birbirimizi kaybetmiştik, hislerimizi kaybetmiştik. Tura dedim ki yani siz gidin dolaşın, ben iki gün burada kalacağız, iki gün ben akrabalarımı arayacağım dedim. Ve benimle birlikte o zaman gelen adreslerden hayal meyil hatırlıyorum, o mahallenin adını hatırlıyorum. Burçamut diye bir mahalle, bir de bizimkilerin soyadını hatırlıyorum. Neyse aradık. Şimdi aramaya çıktık. Burçamut Mahallesi'ni bulduk. Arıyoruz falan. İşte o dükkana gidiyoruz. Diyoruz ki işte böyle şey, işte isim soy ismini söylüyoruz falan. Adam diyor ki işte biraz ileride bir yerleri var, oraya sorun falan diyor. Türkçe konuşuyorlar falan. Anlamışlar bizim Türkçe olduğumuzu. Yanımızda Türk arkadaşlarımız da var. Bir tek Ermeni benim işlerinde, ekipte. O öbür dükkana gittik. O Türkçe bir şeyler söylediler. Öbür dükkana gittik. İbrahim Tatlıses'in müziği çalıyor. Öbür dükkana gittik. İşte film oynuyor falan filan. Bizim bayan arkadaş dedi ki, hani sonra birisi yol tarif etti bize. Ya dedi, siz dedi, ya hepiniz dedi, şey baktım dedi, Türkçe konuşuyorsunuz dedi. He, biz Ermenik dedi. Ermenik böyle bir şey. Böyle bir şey. Şimdi Hrant'la bir anımı da anlatacağım. Sonra bitireceğim. Biz bir Ermeni radyo kurma hevesindeydik. 6-7 yıl önce Hrant'ın ölmesinden 2 yıl, 3 yıl önceden başladık. Hrant da bizle birlikteydi. Daha doğrusu bizi destekliyordu. İşte bu radyoda işte Ermeni kültürünü, Ermeni tarihini anlatacaktık. İşte Ermeniler Türk'le birlikte oturup konuşacaklardı. Sohbet toplantıları olacaktı. Yemekleri anlatacaktık. Ninileri söyleyecektik. Hemen önce Türkçe. Öyle bir şey ki hani aynı topraklarda, aynı kültürde birlikte yaşadığımızı, işte bir arada yaşayabileceğimizi gösteren şeyler olsun, bir radyo olsun diyorduk. Tabii bizi de şey yapıyorlar, ya işte sizi yaşatırlar mı, öyle Ermenci radyo mu olur Türkiye'de falan diye. Hrant bize çok cesaret veriyordu ama para ihtiyacımız vardı. O zaman seçim, bir mali seçimler falan vardı sanıyorum, hatırlamıyorum. Yaklaşık frekanslar 600 bin dolar civarında olmuştu. Tabi paramız yok, 600 bin dolar veremiyoruz. Para toplamaya başladık, 180 bin dolarımız olmuştu. İşte 180 bin dolarımız oldu. İşte Hrant'la konuştuk, ne yapalım falan filan. Dedi ki dışarıdan para toplayalım falan dedi. Yani bir yerden toplam bu işi yapalım falan. Yok dedik, illa bu hani şeyden olsun, buradaki Ermeniler olsun ki elini taşın altına koysunlar, bu riskli bir iş olabilir, hani herkes sahiplensin bu işi falan diye. Neyse biz işte bu zengin, bizim zengin takımı şey yaptık, işte bir toplantı yapacağız ve onlardan para toplayacağız. İşte 600 bin dolara tamamlayacağız, 180 bin dolarımız var, 600 bin dolara da tamamlayacağız ve frekans alacağız ve Ermenci radyoyu başlatacağız. İşte bu Hrant'ın ölümünden işte Ocak ayı sonlarında toplantı olacaktı. Neyse Hrant vuruldu. Biz Hrant vuruldu. Hrant'ın vurulduğundan yaklaşık 10 gün sonra falan biz bir toplantı yaptık. Dedik ki yani böyle böyle para toplayacaktık. Hiçbir Ermeni'den para toplayamadık. Artık dediler burada, yani siz öyle güllük gülistanlı zannediyordunuz, Türkiye öyle bir yer değil. Bakın gene ne oldu, kim bilir başınıza neler gelecek, biz dediler hiç bunun altına giremeyiz, bunu vebali alamayız, bizde para falan yok dediler. Yani garantimiz öyle bir zararı oldu, Ermeni radyo kuramadık. Hrant bambaşka bir insandı. Hrant televizyonda izlemişsinizdir o şey anlarında. O hani o anlatımlarıyla, ses tonuyla, ağlamasıyla falan insanları kucaklayan bir şeydi. O yanına oturduğunuz zaman, iki dakika oturun, eline değse sanki bir sihirci var, böyle bir faunası var, böyle sizi etkisi altına alırdı. Aslında Hrant toplum vicdanıydı. Aslında onlar Hrant'ı vurmadılar. Toplum vicdanını vurdular. Biraz evvel Fethiye abla anlatırken bu dava böyle bitmeyecek falan dedi ama bu dava böyle bitebilir. Bence çok önemli değil. Bence burada önemli olan süreçti. Hrant'ın ölümüyle toplumun vicdanı gerçekten o 90 yıldır üzeri örtülmüş Ermeni sorunu daha çok tartışılır hale geldi. O toplum vicdanı o hafızayı, o toplumsal hafızayı da geri getirir hale geldi. Yani hani ölmesi iyi anlamda söylemiyorum bunu ama şimdi artık 5 yıl önceki gibi değil. Ne Ermeniler öyle, bakın. Ne Ermeniler artık öyle, ne de Türkiye toplumu öyle. Ben inanıyorum ki 5 yıl sonra çok daha farklı olacak. Burada yani Ermeniler olarak da mesela Hrant'ın ölümünden sonra Ermeniler arasındaki, Ermeni gençler arasındaki uyanış daha çok daha farklılaştı. 6-7 yıl önceki gibi değil artık. Yani Hrant'la beraber zaten değişmişti bir sürü şey. Ama Hrant'ın ölümünden sonra çok daha farklı oldu. Hiç o Vuranların düşündüğü gibi, yani bunu planlayıp Hrant'ı Horanların o yere düşürenlerin düşündüğü gibi olmadı. Ters etti. Bunun ben daha çok olumlu sonuçta gideceğini düşünüyorum Türkiye'ye. Herhalde biz de Garo'nun dediği gibi işte karakola gittiğimizde artık bize polis herhalde estağfurullah demeyeceği günler yaşayacağız sanıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Profesör Bey'e de teşekkürler. Yasemin Göksu'dan önce son konuşmacımızı Fukuras, ona verelim hemen sözü vakit kaybetmeden. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu ülkede yıllardan beri Ermeniler öldüklerini Kürtler'de yaşadıklarını kanıtlamaya çalışıyor. Ama bir türlü nasıl bir memlekette yaşıyorsak bu bir türlü gerçekleşmiyor. Sevgili Hrant'a bir televizyon programında Ermeni olmak nasıl bir duygu diye sormuşlardı. O da çok iyi bir duygu, hepinize tavsiye ederim diye yanıt vermişti. Hrant'a dedim ki, ya Hrant bu ne iştir? Daha önce Einstein'a da Gestapo çıkarken kendi isteğimle çıkıyorum diye yazılı metin istemiş. O da Gestapo'yu herkese tavsiye ederim diye bir metni imzalamış. Ya dedi, şimdi ben Einstein mi oldum diye gülüşmüştük. Ama maalesef en sonunu Danıştay saldırısı olduğu zaman aramıştım. Benden duymuştu. Bir durum değerlendirmesi yaptık. Son derece tedirgindi. Kendinin yalnız hissediyordu, yalnız bırakıldığını düşünüyordu. Hrant'ın siyaset arkadaşıyım. Birlikte siyaset yaptık. Belki içimizde yeraltı siyasetinden yerüstü siyasetine en erken çıkan o oldu. En önde olan o oldu. Belki o yüzden öncelikle onu buldular. Ama Hrant'la birlikte siyaset yapmak tek başına bir onur değil. Aynı zamanda çok büyük siyasi sorumluluk. Ben bunu Ahmet Kaya'da da hep hissederim. Ahmet Kaya'nın ve Hrant'ın yalnız bırakılmasında da çok hissederim. Yani Ergenekon çetesi onu vurmadan önce davalarda zaten vuruyordu. Hrant kendini yalnız hissediyordu bu davalarda. Çevresinde bir avuç insan vardı. Ve biz o insanları, yani ki arkadaşları ikna edemedik. Hrant'ın etrafını bir zırh örmeye. Bir arada yaşamı savunalım mitingi yaptığımız o kürsüde değildi. Kenardan izlemişti. Yazılarda müdahale edilmek istedi vesaire vesaire. Bakmayın şimdi herkes yarıp gelip bir poz verip davalarda fotoğrafta yer alıp sonra çekip gidenlere falan. Hrant olsa şimdi bana kızardı. Ya bunları niye kendine dert ediyorsun derdi ama arkadaşlar, farklı bir Türkiye inşa edeceksek öncelikli işimiz her türlü siyasi ahlaksızlığa, her türlü siyasi pişkinliğe karşı kararlılıkla mücadele etmekten geçiyor. Hrant'ın gözüyle bakmak demek, Hrant'ın yazılarına bakmak demek. Hrant'ın niye yalnızlaştığını anlamak yazılarına bakarak mümkün. O yazılara baktığınızda bir fikir verir. Çünkü yazılarında zaten kendisini anlatıyordu. Nasıl bir Türkiye istiyordu? Buradaki insanlar nasıl bir Türkiye istiyorsa, demokratik, sosyal bir cumhuriyet talebi onun da talebiydi. Bugün baksa Agos dergisi, Robert'in yazıları, diğer arkadaşlar çok memnun kalırdı. Bu sürecin kendisi rolunu bulabilirdi belki ama biz Hrant'ın avukatlarıyla beraber AİHM kararını niye uygulamıyorsunuz diye bu ülkenin başbakanına, Dışişleri Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na soru önergeleri verdik ve bize cevap vermediler. Bence davanın bittiği anda budur. Bir siyasi irade burada yok. Seçim önce Sayın Başbakan'la da uzun uzun diye baş başa bu konuyu konuştuk. Orada da anladım ki bu konuda bize bir yanıt gelmeyecek. O yüzden bütün bu dava sürecinin bu hale gelmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi yine bence bir siyasi pişkinlik meselesidir. Önce söz vardır diye yazar kutsal kitaplarda. Önce söz verdiler, aileye söz verdiler, sonuna kadar gideceğiz dediler ama sonuna kadar gidilemedi. O yüzden hakikaten Türkiye'deki bu siyasi pişkinliği, bu siyasi ahlaksızlığı kaldırabilmek mümkün değildi. Hrant'ı siyaseten yalnız bırakmanın çok ama çok ağır bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukla baş başa yaşıyoruz. Çünkü zaten ona tuzak kuranlar, onu öldürenlerden biz ne bekliyorduk ki? Onun arkadaşları. Bizler onu zamanında yalnız bırakmamalıydık, onunla birlikte olmalıydık. bir avuç insan dışında maalesef bu sınavdan kaldık. Teşekkür ederim. Hocaya da çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Yasemin Göksu'yu dinleyeceğiz. Davet edelim buraya. Şu ana kadar yapılan konuşmalardan farklı bir şekilde söylüyor o sözünü. Ben de terk edeceğim sahneyi tamamen ona bırakarak. Uygunsa. Gitarı ne yapalım? Duyabilir miyiz? Merhaba. Kapalı mı? Şu kapalı mı? Merhaba. Geçen sene bugün de aynı şeyleri söylemiştim aslında. Hrant'ın tabii ki bilmesine imkanı olmayan bir mirası yaşıyorum ben. Çok özel bir mirası. Onun öldürüldüğü tarihi olan 19 Ocak benim için çok özel bir başlangıç oldu. Dolayısıyla her 19 Ocak benim çok tuhaf ve çok çelişik duygular yaşadığım bir tarih oldu benim için. Zaten biz şarkıcıların duygularını en iyi anlatabilme biçimi şarkı söylemek. Aslında bizim aramızdan birkaç profesyonel politikacı çıktı ama ben onlardan biri değilim. Onun için şarkı söylemeyi duygularımı aktarmak için daha doğru bir yöntem olarak görüyorum. Buradaki Ermeni dostlarımdan özür dilerim. Birkaç Ermenice türkü söyleyeceğim. Yanlış bir şey söylersem lütfen affola. acı.